คือไม่ต้องการให้ใจนั้น ว่าอย่างนั้นอยู่ยังคิดไปได้อยู่ก็ต้องละให้เร็วลงดาบไปว่าอย่างนี้อยู่เลยนะก็ต้องตามลูกไม้ไปใช้บ้างแล้วมันจะได้ผลอย่างไรก็ต้องคิดดูอย่างนั้นแค่อย่างนี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยดีเป็นก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้คนใหญ่มันต้องคิดเนี่ยเหมือนครูที่สอนโรงเรียนสอนไปสอนไปเข้าไปนักเรียนก็ไม่ได้พอตาพอหานะพอจีพอจีก็ไม่ได้สักทีก็ไม่อยากสอนไม่อยากสอนห้องเรียนเท่ในตรงนั้นตามอย่างนั้นมันเกิดได้ตั้งใจมันก็ทุกเหยียดแท้ก็ไม่มีคำแท้แค่นี้เราจะแท้เรียนสอบตาได้ขึ้นก็เคยมีทั้งเดียวก็มีเรื่องแต่ก่อนพอมีขึ้นสอบตาสอบตาขึ้นแล้วก็มีเรื่องสอนเป็นต้นเราทำใจมันจะต้องได้มีการบริกรรมวัดเพื่อรักษาหัวใจให้เป็นอย่างนั้นเมื่อรักษาอยู่ดังนั้นแล้วใจก็จะดีกว่าเราอย่างไรเจ้าจะได้ทนตะวันตะวายไปไหนอย่างนี้มันก็ต้องอยู่มันหนีไปคนทีนี้เราไม่กินเราท้อแท้หรอกแต่ใจไม่เอ็ดเดียวมันจะให้สิ่งนั้นพาไปแล้วจิตเป็นเช่นนั้นนะให้คิดดูถ้าเป็นสิ่งนั้นพาไปจึงใจจึงไม่สงบเพราะว่าทุกโผล่อยู่อย่างนั้นหรือตายตายตายตายตายอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเอาอย่างเช่นจะนี้ขึ้นสงบหัวฟังแท้แต่ใจทุกโผล่อย่างนั้นเดี๋ยวถึงการตายตายตายอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะไปที่ไหนอ่ะเราจะไปที่ว่างว่างก็ไม่ว่างนะต้องแก้ตรงนี้แหละไอ้การเข้าทางใจมันต้องแก้ตรงนี้ถ้าเราแก้ตรงนี้ไม่จบภาวนาก็ไม่เป็นไม่เป็นชีวิตเป็นไปก็ไม่เป็นเพราะมันไม่แก่ตรงนี้จะไปกำหนดอยู่เฉยๆมันลักษณะเป็นผู้เกียรติไม่ทำงานไม่ทำงานผมไม่ได้รับอย่างไรไม่ได้แก่หิวเนี่ยต้องแก่ตรงนี้การทำใจเขาไม่แก่ตรงนี้ใจมันไม่เกิดความสงบแต่บางทีหลับเรื่องเสียเลยนะทีนี้เราหายหนักละสมาธิเขาเขียนก็ละใจยังไงไหมเนี่ยเขียนยังไงอย่างนี้ไม่เข้าใจแต่ยังเขียนดื้อรั้นอะไรนะเราละมูลสิ่งเราภาวนามาทำไมมันไม่สงบจะต้องเรียนรังใจต้องคิดอย่างนั้นเพราะเราไม่ไปตั้งไปตั้งคิดอะไรอยู่นะใจมันไม่เป็นอิ่มคือมันเรากินข้าวสองสามคำแล้วก็จะให้มันอิ่มมันจะอิ่มได้อย่างไรจริงต้องคิดอย่างนั้นบริกรรมอยู่อย่างนั้นใจจะสงบเนี่ยสงบจะต้องไปไหนเอาอยู่อย่างนั้นให้มันมากเข้าไปทำให้มันพอขึ้นจมูกหรือว่าจมูกอย่างนี้ว่าอยู่อย่างนั้นมันต้องสงบให้เรานี่เราไม่เคยจะว่ามันก็เกิดความสงบเพราะฉะนั้นจึงว่าอันนี้ต้องแก้ตรงนี้ถ้าไม่แก้ตรงนี้นักภาวนาภาวนาไม่ได้เนี่ยเรียกว่าอย่างนี้ต้องบริกรรมให้อยู่อย่างนั้นให้มันปลอดสุขภิกษุแล้วดูที่ว่ามันจะอะไรกันใจนั้นจะมีความไปอย่างไรจากนั้นเราว่าเร็วบางทีก็ยังลืมออกไปไม่ลืมออกไปก็ต้องวนกลับมาบริกรรมอีกจากนั้นเอาให้มันจริงนั่งให้มันคงนั่งให้มันนาน นี่ยเพราะมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่ที่เรานี่ใจไม่เข้มแข็งใจไม่เด็ดเดี่ยวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่ามีวิญญาณมีขันติมีสัจจะแต่อันนั้นเป็นเพื่อจะนำหัวใจของเราให้เกิดความสงบมีความเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้นี่เพราะเอาสิ่งเหล่านี้เองเป็นเหตุแล้วเมื่อเราเกิดฉะนั้นมาเข้าใจของเราจะทำบาปอย่างนั้นอดทนเข้าทำหนพุทโธเข้าใจนั้นใจมันก็ต้องเกิดความสงบนี่พอเราไม่แก้เหตุนี้มันก็ไม่เกิดความสงบเราก็เป็นอย่างนั้นความสงบความกระสงบเราเอาเข้ามาสมาธินะจ๊ะใช่เพราะประเด็นความอยู่นี่อย่างที่มันกระสงบกระสงเลยนะในบริการกำหนดใจเฉยๆก็กระสงบกระสงเลยที่ใช่จิตจิตใจอย่างนี้เราตู้เก็บฟันติดฟันขึ้นเรื่องอะไรได้ผลก็เลิกใช่มันก็ไม่เสียหายต้องลองดูไม่แรงไม่รู้ทำยาต้องอย่าเชื่อรานามาให้พยายามแก้ไขของเราจะเอาอย่างไรมันจะเกิดความสงบเมื่อสงบแล้วจะต้องทำอย่างไรคือต่อไปก็ต้องทำอย่างนั้นสงบแล้วมันก็มีความสุขแค่ความสุขเท่านั้นเพราะมันเป็นสมาธิวางเฉยใจนั้นเป็นปกติไม่คิดไม่นึกไม่ดูไม่ได้จากนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมาธิฝึกจังนั้นมากๆเข้าเมื่อใจเกิดสงบจนทำให้ชำนาญแล้วก็ต้องพิจารณาไม่ใช่นั่งเฉยแต่ความสุขที่ยังไงนานเข้านานเข้ามันก็เสื่อมสมาธิมันเสื่อมเมื่อไปพบดีวุ่นวายกับสิ่งต่างๆเท่านั้นสมาธิตรงนั้นเสื่อมอีกต้องไปทำอย่างนั้นดีจึงจะเกิดความสงบเมื่อเกิดความสงบได้อย่างนั้นจะเรารู้ว่าเรานี่ทำสงบได้ทุกคืนไม่ใช่จะเจอแล้วจะความสงบนั้นจะต้องพิจารณาคนฟ้าคนฟ้าเราไปเราติดอายเราติดร่างกายของเราเราต้องพิจารณาตาของเราที่เดินงานแบบนี้คนฟ้าลงไปแค่นั้นเองคำนวณอย่างนั้นพิจารณาไอ้ส่วนนั้นแยกให้มันต่างนานาอยู่ย้ายจิตมันอยู่นี่ดูให้จิตทำงานแบบลักษณะของสมาธิมันอยู่นี่ทีนี้ลักษณะของปัญญาต้องใช้ความคิดคิดเอาว่าที่นี่พิจารณาร่างกายของเราจะหมดตาไปว่าตัดมือตัดตีนตัดแขนตัดขาตัดหูตัดจมูกตัดลายนิ้วมือไปยังไงคือให้จิตมันรู้จักวาระของกายเดิมการเข้าไปพิจารณาอย่างนั้นเพื่อประสงค์สิ่งนั้นจริงปัญหาทั้งคำเมื่อจิตที่นั่งสงบอย่างนั้นเมื่อการยกจิตขึ้นไปถึงพิจารณาสิ่งต่างๆอันนั้นใจขณะที่เคลื่อนไปอย่างนั้นมันก็มีสติที่เข้าไปคุมอยู่ตลอดเวลาเมื่อยกไปในที่ใดความรู้ก็เข้าไปครอบอยู่ที่นั้นในเคลื่อนไปในส่วนอื่นสมมติว่านึกไปถึงหัวไปที่นั้นหน้าผากอย่างนี้ใจก็อยู่เฉพาะที่นั้นเมื่อเคลื่อนจากหน้าผากไปที่ตาขวามันก็อยู่เฉพาะที่ตาขวานึกตาขวาเสร็จก็มาแก้ไขแก้ไขเสร็จก็มาแก้ขวานึกหูเราหูขวาตลอดแบบนี้ รียกว่ามาอีกถึงวันอีกเที่ยวเบื้องบนสองเที่ยวเบื้องล่างสองเที่ยวนึกไปอย่างนั้นจากวันทั้งหมดก็เรามีกี่ที่วันเบื้องล่างทั้งหมดมีกี่ที่ถ้าไปที่แก้มไอในดินนี่ลูกกระเดื่องดินไก่นึกไปอย่างนี้ให้เราต่อแต่ลักษณะอย่างนี้มันก็นึกยากนะไม่ได้ทำง่ายมากใจนั้นจะเป็นสมาธิอย่างนี้บางทีมันก็ยังหนีออกไปใจอันนี้ไม่รู้เป็นยังไงมันหวงที่สุดไม่อยากจะพิจารณาหวงจริงๆลักษณะเป็นอย่างนั้นสมาธิดีๆอย่างนี้ก็น้อมเข้ามาในตัวฉะนั้นมันก็ถอนออกไปต้องตั้งกันใหม่เราก็ต้องเข้ามาพิจารณาอีกอย่างนั้นจะมาตั้งมันที่อยู่ในจิตของนี่ทีนี้มาอยู่อย่างนั้นแล้วก็พบกันไปมาจะได้อยู่ที่เราสมัครเข้าใจได้แล้วเราก็เห็นเราเองมันมีแต่เด็กให้เด็กคงอยู่ในระยะเราเลื่อนไปแบบนั้นถ้าเกิดมันไม่เคลื่อนที่มีแต่เด็กพอจะเกิดอะไรมาตื่นไปมันก็ไปสติก็คงไปอยู่ที่อย่างนี้จึงเรียกว่าภาวนาที่มีกำลังเข้าของลักษณะของปัญญาเมื่อยิ่งพิจารณาเข้าไปใจนั้นยิ่งสว่างเข้าไปใจยิ่งเบิกบานแจ่มแจ้งครับไม่มีการสลับสลายเป็นที่ตั้งวุ่นวายก็มีมีจังพ่อติดตามคิดอยู่ในอันนั้นอันเดียวตลอดการเวลาอย่างนั้นนี่เรียกว่าสมาธิที่อย่างนี้ปัญญาก็ประกอบกันอย่างนี้เดี๋ยวที่เรามาอย่างนี้แล้วนิ้วไม่ต้องไปพิจารณาที่อื่นแค่สิ่งทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นเราเองรู้ขึ้นเองในใจและในระยะของเป็นสำคัญเอาตัวเมื่อเพียงพอรู้ถึงจุดอันที่สำคัญและการของเขาแล้วพอแล้วท่านยังแบบเป็นกล่าวว่าลักษณะมากชื่อนั้นก็สมาธิเข้าอยู่ในแล้วมันจะต้องรวมลงหรือพอลงวางสิ่งที่พิจารณาที่เป็นเช่นนั้นการกำหนดสิ่งพิจารณาอย่างนั้นก็คือการทำอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นปัญญาแล้วทีนี้เราจะไปจับอันใดของการเอาก็เราต้องตามจับเรื่องของพระเจ้าอยู่ซึ่งมันกำลังซึ่งลมกำลังพลายอยู่นั่นเองความคิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละที่เราเข้าไปพิจารณาจากนั้นก็ต้องการรู้ในระยะของจิตที่คิดไปอย่างนั้นตลอดกาลนี่แล้วเมื่อหายออกจากสมาธิใจมันคิดไปเราจะตามรู้ตามเห็นนี่มันคิดจากนี้แต่การรู้ความเห็นอย่างนั้นแหละใจมันก็ไม่คิดมันก็ไม่เป็นโลกของเขาเขาจะติดในเครื่องควบคุมอยู่แล้วนี่แหละจุดตรงนี้มีความสำคัญแล้วจิตเองก็ต้องทำอย่างนั้นอารมณ์ทั้งปวงใจก็เป็นปกติ ต้องเดินอย่างนี้คิดเดินอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่เสวยสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วก็เสวยความสบายนะนานๆเข้าทีนี้นั่งหัวข้อข้อเชื่อมสมาธิเดินยาวเดินหนึ่งก็เดินไปสองเดินก็เดินไปห้าเดินก็เดินไปสิบเดินก็เดินไปอย่างนี้มันก็ทำเอาการสบายเราได้ขาดไปวันหนึ่งก็ขาดทุนสองร้อยวันสามก็ห้าร้อยสิบวันก็ต้องทำอีกสองวันสามวันห้าวันสิบวันสองครั้งเอาเงินที่ไหนก็หมดคงอยู่เหมือนกันกับการเขาทำเมื่อไรยี่หนึ่งก็จะสงบสองสี่ก็จะสงบสามสี่ก็จะสงบสิบเพื่อนก็จะสงบใจวุ่นวายกระวนกระวายเอ๊ะมันจะเห็นดีอะไรนี่นะเกิดพอถอยเราไม่เห็นบุญก็ถือว่าชนะนะมันเอาหายแล้วคุณเด็กมันตายหายแล้วมันจะฆ่าเรานะเออไม่เห็นบุญแล้วไม่เห็นว่าชนะแล้วเป็นสีก็จะเป็นสีฮะฮะลูกก็อยู่บ้านดีกว่านะเพราะอะไรเพราะมันทำไม่จริงแล้วมันไม่เกิดไม่เห็นฮะมันก็เลยขี้เกียจร้อนดีกว่าเนี่ยฮะไม่อยากเอาเห็นไหมนี่สิ่งนี้มันต้องแก้ถ้ามันแก้สิ่งนี้ตกใจก็มีสมาธิคือจิตเชื่อก็เกิดความสงบจิตคือจิตเคลื่อนก็พิจารณาได้นะอย่างนี้เคยมาได้ฟังนะการเจริญภาวนาก็เจริญขึ้นเรื่อยๆพอเจริญขึ้นเรื่อยมันก็จะได้เป็นออกเป็นกรรมเหมือนคนรักใครอย่างว่าเนี่ยเป็นชุดเป็นอันใจจะเดินอยู่ร่างกายจะเดินอยู่ใจก็มีสติร้อนธรรมะอันใดมาพิจารณาอะไรเห็นใบไม้ตกใบไม้หล่นลงมาจากต้นนี้ชีวิตของเราก็จะต้องแตกต่างที่นั่นเมื่อมันแก่เท่าชนะหรือเกิดอันใดขึ้นเราต้องตายลงไปเหมือนอย่างใบไม้แค่ยิ่งสัญญาเกิดแค่ใบไม้เลยมันก็เกิดสัญญาเพราะใจนั้นใจมันมีความมันมีสติกับมันเกิดความสงบมันก็ต้องได้ตั้งอย่างนี่เดินไปเพราะอันนี้เราก็ยังไม่ได้มีสติเพราะเราทำอย่างนี้เราก็ยังไม่ตั้งอย่างเออใจเราจะเราต้องนะอย่างนี้มันก็ถูกแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่ามันจำเป็นที่สุดจะต้องแก้สมาธิตัวนี้ให้เกิดความสงบเมื่อสงบแล้วเราก็จำเป็นจะต้องแก้ไขอะไรต่างๆถึงให้พ้นมาที่จะได้ทำถ้าเรื่องควรละเอียดแต่ละเอียดทุกอย่างอันนั้นไม่สำคัญท่านว่าให้ทุกเจริญนามธรรมว่าเป็นอย่างนี้ถ้าทำแล้วก็ตายมันให้ได้เพียงพอแต่ลองให้พิจารณาตายให้พอเถิดนะอย่าไปว่ามันจะลองดูที่สักสามชั่วโมงนะถ้าไม่สงบแล้วเอาถ้าไหนสบายโอกาสจะพูดแต่ให้จริงนะสามชั่วโมงไม่สงบก็แล้วมันยังหัวเถิดจะเป็นยังหัวได้เลยนี่เราไม่พิจารณาพอเข้าไปสงบในนิดเดียวก็จะไปเจอได้ความสุขนั่นเองมันงานเราไม่ได้ทำเมื่อความสุขมีเท่าไหร่มีมากเท่าไหร่ใจขี้เกียจต้องจะต้องทำอะไรอยู่อย่างนั้นมันขี้เกียจทำงานใจสบายเมื่อใจสบายมากเท่ามากเท่ามากเท่าถึงรู้แล้วก็ต้องมาครอบความสุขเพราะไม่มีงานทำใจได้ทำงานใจมันขาดสติเพราะได้ตัวสังขุความรู้สึกของผู้รู้นั้นน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยเท ทั้งหมดเลยเอาไปแล้วทั้งหมดเอาไปแล้วยืดอย่างนี้ทุกคืนทุกคืนมันน่าจะเอาหัวเราตั้งกระดานให้มันแตกลงไปต้องนึกอย่างนั้นมั่งสิในใจมีความเกิดใจเลยเรามาภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่เป็นนะก็ไม่แก้ไขมันจะเป็นได้อย่างไรเพราะว่ามันยากๆเขาเรียกว่าโง่โง่เด็กครับครับมันไม่รู้จักภาษาต้องไล่อย่างนั้นแก้มันก็แก้เลยหรอกจริงต้องแก้สิถ้าเราไม่แก้แล้วมันจะได้อย่างไรพุทธพออยู่อย่างนั้นเลยไขมันแล้วดูเรื่องจะมาจะประกอบมาอย่างไรบุญการจะมาอย่างไรบุญการแก้ลงไปอย่างนั้นก็ถูกสามคืนก็รวมกันไม่งดจะมีเหลือนั่งอยู่อย่างนั้นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไม่งดใจเลยทั้งสามก็ต้องจริงจริงแล้วต้องรวมใจนะต้องรวมเด็ดขาดหนีไม่พ้นหนีความจริงไงครับถ้าจับกำลังนั่งลงไปอย่างนั้นไม่ได้สามชั่วโมงเขาจะจะไม่รู้เด็ดแปดยังไงก็ต้องสู้กันอย่างนั้นแล้วจะหนีเราไปไหนครูบาอาจารย์ก็ทำกันเอาเข้าไปอยู่ในอดอดยากยากตัวทั้งวันทั้งคืนไม่เคยถอยถึงได้เราทำธรรมะทำสอนอะไรทั้งทำสอนพวกเราอย่างตั้งใจดูดิสอนจนตายแต่ใครก็ไม่ได้เขาอยู่หัวกันอยู่แม่เราลูกเด็กท่านต้องไม่ลาเหมือนอย่างลูกเสือถ้ามันเป็นลูกแมวมันก็เจ็บหัวยิ่งลูกเสือก็ต้องเป็นลูกเสือรู้จักขาดคอต้องขาดคอเนื้อที่จะรักษาได้หางมันก็ตีแต่ละหางนี่เป็นเหมือนแมวก็ได้ตีแต่หนูไม่ได้ตีควายตีงูสักทีถ้าเป็นเสือก็ได้ตีงูตีควายตีหมูตีแกะตีกาเพราะมันสลับหางกินเดี๋ยวถึงเลยอยู่เองเท่านั้นเราก็มักจะต้องแก้ไขรักแฟนทำไมไม่สงบมันเป็นค่อยอะไรใจเจ้าที่เย็นเจ้าที่ครับมันเรื่องโดนโกนวางแต่อะไรขนาดเขาเหลือนิดเดียวมันก็ต้องอยู่เราดิมันจะไปไหนทีนี้ไม่เอาอย่างนั้นตามลงแต่ตามลงตามลมหมายความมาตามใจนะนะมันจะเอาอย่างไรก็เอาอย่างนั้นทั้งหลายทั้งไปนะมันก็ไม่ได้ความไม่ได้ความทราบความไม่เกิดความสงบจริงจริงไม่ได้ความสงบเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องแก้ก่อนเมื่อใจนั้นสงบแล้วต้องพิจารณาทีนี้สาวถึงการพิจารณาเราเคยเปิดเผยในสิ่งนั้นเราก็ต้องเข้าใจนั้นมาที่เดิมนึกสิ่งนั้นมาที่เดิมแค่ควรถูกก่อนเพื่อให้เครื่องฟังใจของเราไปได้อยู่กับสิ่งนั้นเมื่อใจฟังอยู่เล่นกับสิ่งนั้นแล้วเมื่อเบื่อจากสิ่งนั้นก็ไปเอาสิ่งนั้นมาที่เดิมไหนสมมติเราปลูกลูกเราก็ต้องไปกำหนดลูกมาพิจารณาให้น้ำแฝดให้มันสะอาดสลายให้ต่างๆนานาแล้วมันสวยนานๆอย่างไรเมื่อแต่ต่างมาจะหมดแต่มันมีอะไรลูกนั้นหรือสมบัติอัศจรรย์พอเราตายแล้วเราได้อะไรบ้างมีอะไรบอกงูจะเป็นอยู่ใครไม่มีใครขนเงินเข้าไปในโลกเขาไปเวลาตายเวลาอยู่ก็ของกูของกูเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ธรรมะเมื่อใจสงบแล้วสามารถจะน้อมมาพิจารณาได้ทั้งหมดถึงว่าพิจารณาอย่างนั้นใจมันก็เดินอยู่อย่างนั้นเพลินกับการพิจารณาเมื่อเห็นว่าเราพิจารณาเหนื่อยมากครับหยุดพ ู้แบบนี้จะไม่มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญอยู่ตลอดเวลาเดินไปไหนก็ต้องรู้สึกตัวก็ต้องโอ้ภายในตัวน้องสิ่งต่างๆนั่นเองมาคิดพิจารณาในใจสำคัญโดยไม่ให้ใจถอยไปในสิ่งไม่ให้ไปกังวลกับสิ่งก้นฟ้าตกกองสิ่งพิจารณาอยู่นะใจมันก็ต้องรวมอยู่ใจก็ไม่ไปไหนใจก็ไม่กังวลจากนั้นเรียกว่ากรรมาธิประกอบได้แล้วเมื่อพิจารณาค้นคว้ามากเข้ามากของแล้วอย่างนั้นก็ติดก็สมบูรณ์ปัญญาก็เริ่มห้องแล้วอยู่ตลอดเวลาสัมผัสค้นคว้าพิจารณาอย่างนั้นเมื่อคืนนี้หมดเวลาคืนพรุ่งนี้หมดเวลาเข้าจิตได้อย่างนั้นก็ต้องค้นอยู่อย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นค้นลงไปกำหนดลงไปพิจารณาหูเป็นชอบเสียงที่แก่ล้างบันต้องโกรมันอะไรไปเพื่อเพลินไปตลอดไปล่าเลยสักทีเราพิจารณาอย่างนั้นถ้าเป็นความสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่อย่างนั้นจมูกมันได้กินเน้นกินหอมสิ่งที่หมดด้วยทำใจให้เกิดก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาพิจารณาอยู่อย่างนั้นไม่ถอยใจไม่ถอยพอใจไม่ถอยพิจารณาอยู่อย่างนั้นทีนี้นิพพานก็จะมาที่ไหนได้นะไม่มาสิมันก็ไม่มาใจก็มีกำลังเพราะใจมีสมาธิเราไม่เจอความทุกข์มากนั่นอย่างคนกินข้าวมากมากที่เขียนออกมาก็นอนทั้งวันเลยนี่เพราะอาหารมันอยู่มันนะครับนี่เขียนอย่างนั้นเราจะไม่ไปไว้ข้างหน้าขนาดนี้ก็เป็นการล่าของเกิดเกิดแล้วก็ต้องมาแก้ใหม่ทวนใหม่เนี่ยเฮ้ยเราแจวเรือเนี่ยขึ้นไปถึงเรือนะแทนที่จะขึ้นขาเราขึ้นปล่อยให้เรือลอยกลับมาแกเอาตัวแก้วใหม่มาหนักแก้วที่ไม่ดีไปดูผู้บอยกลับมาอีกพรุ่งนี้เราต้องแก้วอีกนี่เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเมื่อมันมีสมาธิแล้วจำเป็นจะต้องพิจารณาค้นคว้าการค้นคว้าทีนี้พิจารณาแล้วไปรู้สิ่งใดนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ลำบากเป็นสิ่งที่ฟังยากฟังยากเข้าหูแต่ไม่เข้าหูจับนี่เป็นอย่างนี้นะเสียเหมือนแรงช่างผู้ที่แต่งอาหารแต่ไม่รู้จักชิมอาหารมันก็ไม่เข้าใจแค่ยินแต่หูมือทำเฉยเฉยแต่ลิ้นไม่ได้ลิ้นรสมันก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องจับธรรมะเพราะฉะนั้นมันต้องปฏิบัติแล้วให้มันประจักษ์ขึ้นเราเองอย่างนี้จริงแล้วก็ไม่ต้องถามใครก็ตัดสินใจเราเองเพราะเราเห็นเองเห็นอะไรก็พิจารณาจากนั้นนี่ตรงนี้ทำดีฮะความเข้าใจเข้าใจให้ความใจหรือความใจนะการค้นว่าเมื่อจะติดกับปัญญาเข้าไปแน่นอยู่จากนั้นจะติดกับปัญญาแน่นอย่างนั้นมันมีทัศนะอันหนึ่งที่คอยคุมเบื้องต้นขออะไรเมื่อมันพอลงเต็มที่แล้วสติรู้ไปตามความนึกคิดสิ่งที่เราพิจารณาในนั้นตลอดเวลาเมื่อเวลามันพอเต็มที่สภาวะอันนั้นจะดับลงไปเมื่อดับลงไปอย่างนั้นก็เหลือสภา ความเป็นอยู่ของจิตดวงนี้อย่างไรนี่สภาวะอันที่ต่างขนาดนั้นบางทีในขนาดนั้นมันคล้ายๆกับจะมีสิ่งอันใดคล้ายๆกับตัวนี้แต่ไม่เจ็บเลยเป็นธรรมชาติความเป็นอย่างนั้นจิตในขณะที่ทำงานอย่างนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นสภาวะที่หยุดทันทีเพราะมันเป็นที่เต็มที่เต็มบริบูรณ์ของมันอย่างนั้นมันหยุดในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นถอนตัวกลับมาอยู่ในความสงบของใจนั้นเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างนี้ว่าใจอันนั้นจะน้อมคิดไปในอารมณ์อันเก่ามันก็รู้ทันรู้เท่ารู้ทันอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนทำกิจการอันใดใจที่จะคิดจะดับกระตายในจิตใจก็มีสติควบคุมอยู่อย่างนั้นแล้วนั่นก็ผลจากการที่เราทำงานที่เราได้พิจารณาเนี่ยจึงได้รู้ระยะของจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนไปเองครับจิตมันตามทางเองครับผลได้รับเพราะว่าเราทำอย่างนั้นแล้วมันก็มีความจะได้ทำงานของปัญญาสติคอยควบคุมใจที่จะตายออกไปหาเรื่องของมหาหัวใจในจิตคนจิตเมื่อเป็นอย่างนั้นจะว่าอะไรกันนี่พระพุทธเจ้าอะไรเจ้าทั้งหลายทุกท่านต้องปฏิบัติท่านได้ประสบพิจารณาอย่างนี้เห็นอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วใจท่านก็ไม่ดิ้นรนโกรธต่อจะดิ้นรนไปยังไงอย่างไรก็เพราะมีสติอันนั้นแก่ข้าอยู่ตลอดเวลาควบคุมความคิดนึกปรุงแต่งของใจอย่างนั้นนั่นจะเรียกว่าความสุขหรือความอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอย่างนั้นแล้วจะเรียกเป็นอะไรก็ช่างเถอะนี่เป็นที่นี่เพราะฉะนั้นครับถือว่าการปฏิบัติในข้อท้ายสังขารของข้อที่เจริญนะถ้าในข้อฟ้าที่เจริญนะแล้วความก้าวหน้าจะได้เกิดขึ้นนี่เนี่ยหลวงตาอธิบายพวกเรารู้สึกว่าบางคนบางก็อุตส่าห์ทำสมาธิได้ดีสังเกตดูอย่างนี้แต่ว่าการค้นคว้าที่นี่พิจารณาในรู้สึกว่าจะหยุดครับนี่มันจึงไม่กล้าลองดูสิลองพิจารณาดูแต่ว่าการพิจารณาในเรารู้จักประมาณนั้นแหละไม่ใช่จะเอาตรงนี้ไปที่อยู่หรือว่าเอาอยู่ตลอดเวลาเขาบอกมีเวลาครับมีเวลาครับเมื่อจิตนั้นมันเหนื่อยมากเขาต้องเข้ามาพอสมควรแล้วก็ต้องออกพิจารณาอย่างนั้นคนลงไปนี่เห็นแค่นั้นเพราะฉะนั้นคือว่าการภาวนามันก็ทำอยู่ตรงนี้นะทั้งการจิตใจของความพิจารณาสมาธิที่จะเจริญคือตัวละมันก็ต้องใช้ปัญญาอย่างพระท่านบรรยายถึงอนัตตลักษณ์สูตรเลยนะที่นะพระพุทธเจ้าถามปัญญาวจีไปถึงรูปเวทนานะสัญญาสังขารวิญญาณครับแล้วก็ไปกราบลงปากให้ถามถามว่าเอวเมตังเนธาภูตังธรรมปัญญาเดชะปะนะไม่ใช่ว่าก็ต้องเอาเหตุของรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นเองเป็นอารมณ์เป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็ต้องถามเขาก็จะถามคำถามอยู่อย่างนั้นถามว่านั้นเรียกไหมไม่เทียมแต่เราก็รู้เราเองเพราะเวทนาว่ามันเกิดเป็นที่แล้วมันหายไปจากนี้เราก็ต้องรู้ว่านี่มันไม่เทียมสัญญาความคิดเป็นคนแต่มันก็ไม่เที่ยงไม่รู้ก็ได้แต่เราก็ต้องรู้เราเองไม่จริงไม่ใช่ครับถ้าเราบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้นะเห เดี๋ยวแสดงความเป็นระดับไม่ใช่เราถ้าเป็นนี้ต้องมีหลักคือว่าเอวในทางในทางของทางท่านปัญญาเดินสมาธิเพิ่งรู้ด้วยปัญญาอันนำความเป็นจริงนี่ก็คือหมายความว่ารู้เท่ารู้ทางความคิดขึ้นปรุงแต่งของใจอันนั้นเองไม่ได้ไปรู้ที่อื่นรู้ทางจะทำอันนี้ไม่ได้รู้ที่อื่นเพราะฉะนั้นเราต้องค้นความคิดเรื่องราวเข้าไปให้มันเกิดความสงบเมื่อสงบก็ต้องค้นความเจริญนะเนี่ยจำได้แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตมันก็ต้องเจริญนะมองมาให้รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ของตาเทศตัวนี้มีเทศแล้วหมดภูมิเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมคืนนี้ก็พอสมควรแก่การเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ขนาดตักฟังธรรมะได้บรรยายในนี้โดยพระพิมพ์นะครับเมื่อท่านทั้งหลายน้อมไปสุดกองอยู่ที่พิจารณาให้ควรเห็นดีเห็นชอบแล้วลงมือปฏิบัติ